Qualität fix. इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, और सफल क्यों नहीं हो पाते वो आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। उस चीज को जान लोगे तो आपका अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक बाप अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने को। बेटा परेशान था, क्या करूं, पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी एक चीज बताओ, मुझे बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी है नहीं, मुझे बस पैसे कमाने हैं, मेरा सपना पूरा करना है, और मेरा सपना पढ़ाई करना नहीं है। मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार मेरे सपनों को ना समझकर पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि किसी टाइम मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करने से रोता था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत देर से समझ में आई और मुझे आज यह समझ में आ गया कि वो चीज मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। बेटे ने पूछा क्या। पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान से बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस मुड़कर अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से बोले कि बेटा जो बात मैं तुझे अब बोलने वाला हूं ना, उसको तू एक बार ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, एक बार ये सोचना कि ये पुराना मकान नहीं, इसकी जगह पे एक बहुत मंजिलों वाली इमारत है, और उस इमारत की हर मंजिल हर फ्लोर वैसे ही है जैसे तेरे सपने हैं, पैसे कमाना, दुनिया घूमना वगैरह वगैरह, और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा, हवा में बनाएगा, जमीन पे ही बनाएगा ना, और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा, सपनों वाली फ्लोर तो उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मुझे तो सिर्फ मकान से मतलब है, मैं नींव क्यों भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी। ठीक उसी प्रकार से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी, और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटे की आंख में आंसू आ गए, कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और समय बीतने के बाद ना केवल अपने सपने हासिल किए बल्कि अपने पुराने घर की जगह नया घर भी बनवा दिया। आपने भी पढ़ाई के लिए इतने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक कड़वा सच बोलने वाला हूं, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है तो पढ़ाई और आपका वो काम आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई का राज जानो, उसको खुद की इच्छा बनाओ, उठो और मेहनत करो, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix.